Какви са тия маймунски танци? Не ви ли е срам? Ако искате забавата да продължи, валс! Я извъртете един валс, бе. Покажете, че сте млади хора, че нещо... Trust me though, propaganda, information.